Tak było. Potwierdzam. W Szczecinie, na Festiwalu Młodych Talentów. Margo była w Szczecinie, dojechała prosto z Lizbony, właściwie jeszcze zadyszana i zachłyśnięta powietrzem oceanicznym. Ale udało się. Jesteś wśród laureatów festiwalu, 19. Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Tam Czesław Niemen debiutował. Tak, tak. Ja jestem ciągle chyba w szoku, że to wszystko się udało, bo wiedziałam, że ta podróż, żeby zdążyć na przysłuchania pierwsze, że będę bardzo miała mały margines błędu i nie wiem, wszechświat jakoś mi tak sprzyjał, że wszystko się udało i wpadłam na soundcheck 10 minut przed moim wejściem na scenę, więc to było naprawdę niesamowite. Bo koncert rozpoczynałaś, ten koncert przesłuchań. Tak. Powiedzmy o laureatach, bo Chaosm, pierwsze miejsce, wyróżnienie ty i zespół Piękna Choć Martwa. Piękna Choć Martwa. Nie dostałem jeszcze nagrań Pięknej Choć Martwy, ale Chaosm dzisiaj na pewno pojawi się. I jeszcze był taki człowiek, który troszkę zainteresował mnie prywatnie, czyli Bart East. Mhm. Od niego dostałem nagranie, bo teksty, które też, składanki tekstów, które on ma, tak, powodowały, że ja uśmiechałem się co chwilę. Zresztą te teksty poznamy dzisiaj jeszcze w Nocnej Super. Polsce. Ale skoncentrujmy się teraz na tobie. Pierwszy utwór, który poznaliśmy, dostałem go na początku sierpnia i zagrałem tak w radiu. Chyba zdziwiłaś się, jak się okazało, że powiedziałem ci, że to już było w Trójce. Tak, nie wiedziałam. Zagrajmy. Margo w Nocnej Polsce, Manekineko. Ty na scenie tłumaczyłaś, o co chodzi z tym nie tak. Manekinem wcale. Nie. Manekineko to jest ten kotek japoński, który macha łapką za witryną sklepową. One są popularne bardzo w Japonii, a zresztą w całej Azji tak naprawdę i też w Polsce się pojawiają. I one mają przynosić szczęście, mają naganiać tą właśnie machającą łapką klientów, ale właśnie szczęście tak naprawdę. No i w tej piosence ten manekineko symboliczny jest, niby ma przynieść szczęście, ale tak naprawdę okazuje się, że przynosi coś zupełnie innego i jest to rozczarowanie. Także taka historia miłosna kryje się za manekineko. Cesarskie cięcie, tak. Cesarskie cięcie, tak. Byłaś w Japonii? Tak, miałam to szczęście. Ale pracowałaś tam, czy turystycznie zupełnie? Nie, pojechałam turystycznie na 3 tygodnie i już wcześniej kochałam Japonię, ale po tej wizycie, no, naprawdę zakochałam się tak jeszcze bardziej i marzę o tym, żeby tam wrócić. No, nie powiesz, że zapisałaś na kursy japońskiego nagle. Nie. Nie aż tak? Nie aż tak. To mam koleżankę, która studiowała sinologię i pojechała do Chin i powiedziała, że właściwie to niepotrzebnie się uczyła. Tam w każdym mieście mówią innym dialektem i kompletnie się nie można zrozumieć nawzajem. Tak, tak. Ale opowiedzmy o twojej muzyce. Na scenie w Szczecinie podczas Festiwalu Młodych Talentów pojawiłaś się sama, bez zespołu. Tak. To duże wyzwanie, no bo to troszkę jakbyś śpiewała z playbacku. Tak. Pół playbacku. Bo bardzo się dziwnie z tym czułam i mówiłam zresztą chyba o tym, mówiłam też realizatorom. Ale słuchacze tego nie słyszeli. Tak. Miałam wystąpić z Mateuszem, który wspiera mnie w tym projekcie od strony produkcyjnej. Też jest świetnym gitarzystą i klawiszowcem. I Mateusz wywodzi się z jazzu, ja zresztą też studiowałam śpiew jazzowy i dostał się na Jazz Juniors, czyli bardzo prestiżowy konkurs. I okazało się, że jest to w tym samym dokładnie czasie, więc musieliśmy się rozdzielić. No i musiałam podjąć tą ciężką decyzję, czy jechać, czy nie jechać, bo będę sama i stwierdziłam, że zaryzykuję. Bardzo mi zależało na tym, żeby tam być w Szczecinie i dlatego byłam sama. No wiesz, no wystąpienie przed Kaśką Nosowską, tak. Przed Pawłem Krawczykiem, czyli właściwie czołówką polskiej muzyki. Pawłem, który jeszcze jest do tego producentem muzycznym dość wziętym, choćby robił mnóstwo płyt, między innymi ostatnią płytę, nie wiem, czy wiesz, Małgorzaty Ostrowskiej. Nie, nie wiedziałam. To on produkował tę płytę też. Super. Także ma sporo zajęć i takie, dla mnie takie jeżdżenie na te festiwale to nawet nie jest kwestia tego, żeby wygrać ten festiwal, tylko żeby zbierać jak najwięcej kontaktów. Tak, ale ja też trochę jeździłam na swego czasu na festiwale, w pewnym momencie przestałam, bo to bardzo... Myślę, że ten festiwal w Szczecinie jest naprawdę wyjątkowy, jeżeli chodzi o atmosferę, o to, jak my jako uczestnicy czuliśmy się tam zadbani, jaka atmosfera była między nami, właśnie zupełnie nierywalizacyjna, bardzo wspierająca. Naprawdę w życiu się tak nie uśmiałam na backstage'u, jak właśnie na tym festiwalu. No i też jury, które no nawet z tobą każdy mógł porozmawiać. Czy z no nie kryłem się po kątach. Tak, dokładnie. I to jest bardzo wyjątkowe, szczególnie, że to jury było bardzo, przynajmniej moim zdaniem, wyjątkowe. To też jest rzadkość. Często na tych festiwalach są różne osoby w jury, które niekoniecznie są związane z muzyką, a tutaj mieliśmy okazję wystąpić właśnie przed osobami, które całe życie związały z muzyką i to jest dla mnie coś super wyjątkowego. Mamy tylko 2 utwory, więc za długo nie możemy rozmawiać w tej chwili, bo słuchacz się wyłączy, więc posłuchajmy tego, czego jeszcze nie znamy. To jest utwór, który powstał przed Maneki, czy po Maneki? Horyzont zdarzeń. Tak. On powstał przed. I to już było na singlu? Czy to będzie premiera? To będzie przedpremierowy pokaz. Przedpremierowe podsłuchanie. No odsłuchanie. Przyjemnie bardzo. Wrócimy po tym utworze jeszcze na chwilę, bo już w kolejce naszych gości czeka Kozyrska, Sieczak, więc oni zaraz po tobie, więc myślę, że posłuchasz razem z nami ich jeszcze przy okazji. Margo. Piasek nie oblepia. marzę. Ja nie będę ukrył, że głos Margo uwiódł mnie podczas już koncertu takiego finałowego, gdzie już byłaś w pełnej formie, wyspana, wypoczęta, tak. I robiłaś z nim co chciałaś. Te elektroniczne podkłady gdzieś tam w twoim tle były takie troszkę jak ze snu i ty w tym wszystkim opowiadająca, nawet nie tyle, tekst był jedną sprawą, ale twój głos był takim rodzajem opowieści. Sama modulacja głosu, samo chodzenie po różnych rejestrach, to robiło niezwykłe wrażenie, że potrafisz. No, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Na jakim etapie jest twoja praca nad dalszymi utworami? Bo ja znam trzy, bo trzeci był jeszcze grany na koncercie. Tak. Mam 7 kolejnych kawałków, które są w tym momencie na etapie produkcyjnym. Też dopinania kompozycji, no i też prace, jeżeli chodzi o same słowa. Zależy od kawałków. Natomiast ja jestem dosyć płodną twórczynią i dużo mam pomysłów i łatwo mi się pisze, ale później trzeba to wszystko zrealizować, więc w tej fazie jestem. Kiedy studio? Myślę, że pewnie będę to rozdzielać, więc pewnie za miesiąc już z kolejnym kawałkiem będę wchodzić. Czyli poznamy go kiedy? No właśnie, to jeszcze wszystko zależy od tego, jakie będą plany wydawnicze. Bo tutaj też... Istotne jest to. Istotne jest to, czy teraz właśnie trzymać się singli, czy po prostu już skumulować to w epkę, albo nawet w album, bo tego materiału jest trochę. Opowiedz troszkę, co się działo z tobą wcześniej, bo właściwie poznaliśmy cię kilka miesięcy temu dzięki jednej piosence, ale wyglądasz na osobę stosunkowo doświadczoną. No tak, ja z muzyką jestem związana od dawna i tak jak wspominałam, studiowałam śpiew jazzowy, więc ta muzyka też zawsze była u mnie. Natomiast myślę, że tak od 6 lat działam mocniej, jeżeli chodzi o naszą scenę polską muzyczną. Najpierw zaczynałam z zespołem Stella Star w Krakowie. Graliśmy shoegaze, dream pop. Też te alternatywne, rockowe dźwięki są mi bardzo bliskie. Teraz jestem też w projekcie Deers in Headlights z Krakowa. W międzyczasie też miałam projekt akustyczny Sumi E. I teraz przyszła pora na mój solowy projekt. Na Margo. Czekam na kolejne utwory, także jeśli tylko będziesz miała coś gotowego, to oczywiście. Adres na Myśliwiecką znasz. Już wiem, jak trafić. Wiesz, jak trafić. Jesteś po raz pierwszy tu w studiu przy Myśliwieckiej 357, tak. W ogóle w budynku nawet. Tak, tak, tak. Więc mam nadzieję, że to nie ostatnie spotkanie i mam nadzieję, że już niedługo nie tylko kolejne single, a też cała płyta. I cała Polska oszaleje na punkcie Margo. Tak będzie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Naprawdę jest mi Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kozyrska Sieczak w tej chwili wraz z nami. choć 30 parę lat. Na karku mam, to dalej biegnę. Nie chcę się zatrzymać, serce podpowiada: ucieknijmy stąd, ucieknijmy stąd. Nocny Puls, gość Kozyrska Sieczak, Asia Kozyrska, Maciek Sieczak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Spotkałem się z Maćkiem już podczas Next Festu. Wtedy dość długo porozmawialiśmy, ale ten wywiad, który nagrałem, nie do końca nadawał się do emisji. Nie z naszego, z naszych błędów powodu, tylko był taki hałas, że nie dało się właściwie niczego usłyszeć na tym wszystkim. Więc jesteśmy w dniu premiery płyty. I mam wrażenie, że ta piosenka, której posłuchaliśmy, to tak troszkę utwór tytułowy. Troszkę utwór tytułowy, no na pewno singlowy, bo jest to jeden z naszych singli, Ucieknijmy. Natomiast prosto w serce tytuł albumu i na pewno wiąże się z tym utworem. Prosto w serce, tam było o sercu i prosto w serce. Tak, tak, to prawda, ale właściwie cały album i w każdym numerze przewija się ten motyw serca, motyw relacji, bliskość, druga osoba, więc możemy w każdym z tych utworów odnaleźć gdzieś to serce. To prawda jest taka, że to uciekanie i wracanie do siebie i wzajemne opiekowanie się sobą i potrzeba znalezienia drugiej osoby, która się nami zajmie, która będzie blisko, to jest taki jakby temat przewodni całej płyty. Tak, zgadza się. Taka była też koncepcja i my bardzo skrupulatnie dobieraliśmy te numery, żeby były spójne, żeby ten koncept został zachowany. A skąd taki pomysł? No, chcieliśmy, żeby właśnie to uczucie i szczerość tutaj grało główną rolę na całej płycie, na całym albumie. Także prosto, po linii prostej, nie skręcamy w bok, na skrzyżowaniach, prosto w kierunku serca. Maciek się nie nazywa, bo boi się, że go wytnę tym razem znowu. Ja, co do Ucieknijmy, no to też czujesz tak jak ja, bo dla mnie to jest taki wiodący utwór z albumu, taki właśnie główny singiel. Więc no jak najbardziej, płyta bardzo uczuciowa, powstawała przez 2,5 roku i tak naprawdę jest to, no pisaliśmy swoje gdzieś tam historie, swoje przeżycia, swoje emocje i je pokazaliśmy. Nie jesteśmy takim zespołem typu jakaś kreacja na przykład, że jakby odcinamy się od swojego życia prywatnego i gdzieś tam kreujemy jakąś rzeczywistość, no, tylko podpisujemy się własnymi nazwiskami, więc też za tym idą te emocje, które przeżywamy na co dzień. W związku z tym, że tych emocji jeszcze było niewiele muzycznie, więc kolejny utwór przed nami w tej chwili. słabszych dni, za tydzień albo pięć, na prostą zdążę wejść. Jak jest? Pytasz, jak ci jest? Ten randomowy tekst dla mnie to Everest. Zadomowić mnie, to takie nowe, nowomowa polska, jakby troszkę. Tak, chciałam pokazać tutaj właśnie to ciepło rodzinnego ogniska, pokazać tą bliskość też, bo dom kojarzy się z czymś miłym, z czymś takim bardzo, bardzo blisko serca. Ale to piękne skojarzenie, zadomowić mnie. Zresztą to jest też specjalna piosenka dla was. Jest specjalna, jest i jest takim giftem, prezentem dla innych. To właśnie o tym mówię, o tak. Wioskach dziecięcych. Tak, my od razu u mnie w głowie pojawiła się taka koncepcja, że zróbmy coś, żeby ta muzyka przyniosła jakieś dobro. Oczywiście przynosi zawsze dobro dla słuchacza, bo nie robimy nic złego, a wręcz przeciwnie, dajemy coś fajnego słuchaczowi, ale coś więcej, chciałam coś więcej. No i tu słowa pomogły mi właśnie stworzyć ten koncept, że okej, to może właśnie tymi najmniejszymi, bezbronnymi, którzy potrzebują dorosłych w swoim życiu i rodzin zastępczych konkretnie. Więc taki pomysł powstał, nakręciliśmy też klip, promowaliśmy akcję SOS Wioski Dziecięce i szukanie rodzin zastępczych dla dzieciaków w różnym wieku. A w teledysku też tam jakieś dzieci były? Tak, wspomogliśmy się dziećmi z Sopockiego Teatru Muzycznego Babus Musicalis, które bardzo chętnie włączyły się w akcję. Powstała super inicjatywa Dzieci Dzieciom, więc w ogóle turbo wzruszenie, ale też dużo radości, dużo takiej dziecięcej spontaniczności, to co się tam wydarzyło. Polecamy sprawdzić sobie, klip jest na YouTubie, cały czas dostępny. Prawda jest taka, że w takich miastach, nie powiedziałbym, że mniejszych, ale takich bardziej socjalizowanych wewnętrznie, no bo Sopot żyje, czy Gdańsk żyje turystami w ciągu sezonu. Natomiast potem to są już takie małe enklawy, gdzie tworzy się różne rzeczy, gdzie są miejsca, gdzie ta kultura tak zwana popularna, która jest ogólnopolska de facto, tak jak w Warszawie, troszkę jest też na równi traktowana z takim działaniem troszkę oddolnym. Stąd właśnie ten teatr. Tak, tak. Czasami wystarczy tylko, wiesz, odezwać się, napisać, podać swój plan, pomysł i raczej ludzie chwytają to i faktycznie są chętni, nie? Nie pytając nawet, a ile za to dostanę. Co jest w ogóle czymś, myślę, że najbardziej wartościowym. Że okej, mogę się włączyć, pomóc, zróbmy coś razem. Zresztą tak, jak macie w Sopocie choćby Teatr Ateneum, tak. Który działa, nie ma rozgłosu ogólnopolskiego najczęściej, chociaż Trójka swojego czasu była patronem tego teatru, to jednak tam też się mnóstwo dzieje takich rzeczy, które warto było gdzieś tam pokazać dalej. A one są gdzieś tam, siedzą w tym nadmorskim fragmencie plaży i już. Tak, wiesz, ta nasza skromność taka chyba z nadmorza, być może to wpływa na to, a być może właśnie ta anonimowość i to, żeby robić coś bez rozgłosu większego. Natomiast jak słuchałem tego, jak ty śpiewasz w tych piosenkach, to ty też starasz się być taka, opowiadać swoje historie, ale tak jakby troszkę z drugiego siedzenia. Że to jest takie wyciszenie, wycofanie, nie atakujesz głosem, tylko starasz się robić taką piękną, słowną narrację do muzyki. Tak, starałam się znaleźć czułość w tym moim głosie, delikatność, nowe brzmienie, bo ja na pierwszej płycie zupełnie inaczej też śpiewałam. No zauważyłem, tak. co słychać, myślę, po pierwszym odsłuchu. I pokazać tę czułość, ale też bliskość. Ja śpiewałam bardzo blisko, nagrywałam bardzo blisko te moje partie. Chciałam, żeby było czuć tą bliskość, żeby słuchacz po odtworzeniu miał wrażenie, że ja siedzę obok niego i mu miejscami szepczę do ucha, a czasami zaznaczam trochę mocniej pewne frazy. Natomiast słuchając tych utworów, miałem takie skojarzenia z muzyką, powiedzmy tak przełomu lat 70., 80., paradoksalnie z muzyką disco, bo gdybyśmy do tych utworów waszych dołożyli troszkę więcej takich błyszczących elementów, to nawet twój schowany głos spowodowałby, żebyś zabrzmiała troszkę jak Donna Summer nawet. Ja mogę powiedzieć, że oprócz takich inspiracji właśnie gitarowych, na tej płycie dużo się pojawiło inspiracji taką muzyką francuską, French House, French Touch, czyli takie zespoły jak Phoenix, jak Justice, też oczywiście Daft Punk, więc stamtąd brałem inspirację do brzmień, dodałem też więcej tych elementów elektronicznych, dlatego może to się tak właśnie... No więc właśnie. To może się tak kojarzyć i jak najbardziej to jest słuszna uwaga. To może piosenka ostatni w tej chwili. To nie znaczy, że my kończymy w tej chwili naszą rozmowę, ponieważ ostatni u was paradoksalnie pisaliście o tym, że to jest ostatni utwór nagrany na tę płytę, a jest którym na płycie czwartym. Jest czwartym. I chodziło też o ostatni powiew lata. Chodziło o końcówkę lata, żeby zaznaczyć właśnie ten koniec, to, co się dzieje na niebie, w powietrzu, w naszych umysłach, na koniec lata, taki sierpień, wrzesień. Tak, a utwór tak, do studia rzutem na taśmę leciał. Tylko z tobą chcę. zatrzymam się. Tylko z tobą chcę. Jeśli ktoś w tej chwili włączył radio i dźwięki go zainteresowały, to duet Kozyrska-Sieczak jest wraz z nami dzisiaj w Trójce w Nocnej Polsce. Ostatni przed momentem. I powiem tak, te odniesienia, miesiące, pory roku, to nie tylko ta piosenka. To nie tylko ta piosenka, tak. Ten cykl nam wyznaczają trochę pory roku, wyznacza nam to, co się dzieje wokół nas. My żyjemy w przepięknym miejscu. Trójmiasto ma to do siebie, że oprócz morza my mamy też lasy, mamy jeziora, bo przecież Kaszuby. To bardzo nastraja w ogóle nasze życie. Ja jestem w ogóle taką obserwatorką i tej przyrody i jakby bardzo czerpię z tego też inspirację, więc naturalne było, że wplatam to też w swoje teksty. I w uczucia, w to jak się czuję, to ma ogromny wpływ. No ja mam przyjaciela, który jest z dziada pradziada Kaszubem. Także rok temu, jak byłem w Trójmieście, to ja zabiorę cię teraz na wycieczkę po Kaszubach. I tak. Pokażę ci najważniejsze miejsce. I tak obwoził mnie właściwie dookoła. Ja byłem zaszokowany, że tam jest właśnie tyle jezior. I tyle, tak. Te jeziora są połączone w ogóle ze sobą przecież. Dokładnie. I to takie małe prawie małe Mazury. Prawie małe Mazury. Mogę to potwierdzić jako Mazurka, Warmianka, bo mój dom rodzinny jest na Mazurach, więc przyjeżdżając na Kaszuby pierwszy raz, mówię, nie no, to jest kopia Mazur, więc jakbym czuję się też jak u siebie i korzystamy naprawdę z każdej wolnej chwili, szukamy tego oddechu, refleksji, kontaktu z naturą, bliskością. Ja jako, że mieszkam od 30 kilku lat, to się trochę będę kłócił, że to kopia, ale no jest pięknie, coś tak, jest. I ja też od dziecka po prostu tam się wychowywałem i jakby nasiąknąłem tym krajobrazem. To nie mówiliśmy, że to jest kopia, że to po prostu są małe Mazury, to jest zupełnie co innego, to są skojarzenia zupełnie, jeśli chodzi o wielkość tylko, nie o tak, jakość. Tak, jest na pewno bardziej kameralnie, tak. Tam tak. Jest poza tym mnóstwo jeszcze z kompletnie dzikich miejsc, do których można pojechać, nie ma żywego ducha, można po prostu chodzić przez ładnych parę godzin, nikogo nie spotkać, a cieszyć się przyrodą. Tak, warto tak zapłądzić w takiej puszczy, naprawdę. Ale wróćmy do muzyki. Powiedzmy teraz słów parę o samym graniu tej płyty, no bo powiedzieliście, że to 2,5 roku. To jest tylko wasze przedsięwzięcie, czy jeszcze goście jacyś tam byli w tym wszystkim? Raczej nasze, aczkolwiek no, nagrywaliśmy zespołem, instrumenty na żywo w studiu, bas, perkusja, tak, gitary, chórki, właśnie. Ja potem klawisze dogrywałem już w domu, więc jakichś gości takich nie zapraszaliśmy z zewnątrz, tylko nagraliśmy to z ludźmi, z którymi już pracujemy od lat, którzy nagrywali pierwszą płytę i kolejne jakieś tam single po drodze, więc to jest taka stała ekipa, już złapaliśmy. Tak, w studiu Łukasz Sieracki, realizator, właściciel studia Tolpine Records, no i później oczywiście mix mastering Marcin Widawski, teraz kiedyś Gajko, więc też bardzo znana postać, miksował najlepszych, Zalewski, Brodka między innymi, więc cudownie nam się z nim współpracuje już od tylu lat, więc znamy się bardzo dobrze. On też wie, czego poszukujemy, jakich brzmień, jak chcemy, żeby zabrzmiały nasze utwory. No i cóż, no tych ludzi jest sporo i na pewno pojawią się na koncertach, bo będziemy grać w dużym składzie, 8-osobowym, muzyka w pełni na żywo. Bardzo wtrącasz się w teksty, Asi? Nie, aczkolwiek teraz troszkę się trąciłem bardziej, nawet mi się wydaje, że jeden chyba gdzieś wers jest mój na całej płycie. Tak, były takie uwagi, w ogóle miał taką odwagę, żeby kierować do mnie jakieś tam małe korekty kosmetyczne, mówił, że a może tutaj inne słowo, a może troszkę, ale to było fajne, to było jakby fajne i takie rozwijające, także byłam na to gotowa, otwarta. Ale ja też w kwestii muzycznej miałam kilka słów do powiedzenia. Czy nie jestem muzycznym terrorystą? Nie, absolutnie. Nie jest tak, że wchodzisz do studia i mówi, śpiewaj. Dlaczego zaśpiewałaś tak, jak ci mówiłem, żebyś zaśpiewała troszkę niżej? Ale coś w tym było z tym śpiewaniem, bo w studiu faktycznie on siedział w reżyserce i wiesz, tu troszkę lżej jeszcze, tutaj teraz troszkę tak bardziej, więcej emocji. Także miał sporo takich uwag, ale do gitary ja też miałam kilka. Tak, ale komponując utwory, no to zawsze miałem na pierwszym miejscu był wokal i starałem się, żeby jakby ten wokal był jak najlepiej osadzić tą muzykę wokół tego wokalu, żeby Asia miała taki dobry flow i żeby jej od razu, żeby od razu tam coś czuła w tej warstwie instrumentalnej. I... To myślę, że teraz dobrze zabrzmi utwór, zanim zniknie strach w tym wszystkim. Że jutro przestanie wiatr w oczy wiać. Nie powiem ci, że będzie lepiej, bo lepsze mogło już ominąć nas. Recepty na szczęśliwość nie ma i tak niewiele mogę. Dzisiaj dłużej poczekam, aż pójdziesz spać. Kozelska Sieczak w Nocnej Polsce. Poprosiłem was, żebyście wybrali swój ulubiony utwór, którego jeszcze dzisiaj nie graliśmy, bo te poprzednie to był mój wybór zupełnie. Więc Asia wybrała Znów nie w porę. To jakbyś powiedziała słów parę, dlaczego tak? Tak, wybrałam Znów nie w porę. Nie singlowy numer, aczkolwiek teraz przy płycie gdzieś tam chcieliśmy go zaznaczyć, więc go piczowaliśmy. Co robiliście? Piczowaliśmy na Spotify, cokolwiek to znaczy. Czy rozumiesz? Nie. To znaczy, wybieraliśmy jeszcze taki jeden utwór z albumu, który powiedzmy ma spełniać funkcję takiego jeszcze singla w trakcie premiery, czy tam coś, co warto w trakcie premiery jeszcze dokładnie pokazać. Jeszcze jeden utwór z płyty, który może gdzieś tam zaistnieć na playlistach, powiedzmy. Ale ja bardzo lubię, bo to jest duży mrok w tym utworze jest. I tajemniczość. I on troszeczkę się różni właśnie od tych wszystkich utworów. Jest bardziej, mówię, mroczny, tajemniczy, ale niesie ze sobą właśnie też takie fajne przesłanie i klimat. Sprawdźmy. Solidna dawka refleksji faktycznie. Znów nie w porę. Kozerska Sieczak. Maciek. Utwór bardzo fajny, inspirowany takim duetem gitarowym, instrumentalnym. Hermanos Guitares. To jest moje takie odkrycie. W ogóle nie wiem, o czym mówisz. No to musisz sprawdzić. Tak, to polecam sprawdzić. Właśnie super klimat robią. Odkryłem jakieś, nie wiem, 2-3 lata temu płytę sobie zażądałem na, nie wiem, na co, na urodziny, na święta. Szła chyba 5 miesięcy ze Stanów w Europie, tak. W ogóle nie była dostępna. jeszcze wtedy nie byli tacy znani, teraz mieli zagrać w tym roku w Gdańsku. Na Inside Seaside. Ale coś nie wyszło. Tak. Ale już tu się pojawiają, więc polecam sobie sprawdzić. Mhm. Ja się mocno zainspirowałem właśnie brzmieniem gitar i jakby klimatem takim. Co ja zaraz sprawdzę, czy są na streamingach. Są. Są? Są, są, są. Ja tutaj też słuchacza od razu sprawdzę, żeby nie było, żeby opowiadać jakieś historie, bo to jest niedostępne. Proszę, proszę, my słuchamy namiętnie. Gdzież ja to mam? Muszę tutaj znaleźć oczywiście to odpowiednie narzędzie, żeby to znaleźć. O, mam. Także Hermanos? Super. Tak, Hermanos Guitares. G-U i... Hermanos oczywiście przez samochód. Tak, przez samochód, tak. Muzyka instrumentalna, ale naprawdę te gitary tam śpiewają po prostu dla mnie. No dobrze, sprawdzę jednak później, bo troszkę za długo by to trwało. Tak, tak. Na pewno wierzę wam na słowo, że są. W takim razie posłuchamy ich później. A Maciek, wybrałeś Zostań. Czy utwór singlowy? Zostań nie. Nie był... A nie, Zostań był wstyżką. Tak, Zostań. Myśleliśmy, żeby dać na singiel, ale stwierdziliśmy, że wrzucimy ostatni, a Zostań, żeby zostało sobie na płycie. Fajnie posłuchać, bo tam jest taka zakrywka gitarowa. Fajna, jak ktoś lubi gitary, to kolejny taki bardziej trochę gitarowy utwór. I ja tu się wtrącę, dla mnie to Fleetwood Mac, ta zakrywka gitarowa zawsze... Ja byłem przekonany, że to było na singlu. Nie, nie było. To tak brzmi jak singlowe po prostu, dlatego no tak właśnie mieliśmy zagwozdkę, trudno było wybrać, wiesz, i tak mieliśmy dużo tych singli. Mieliśmy praktycznie 5-6 singli, no a nie sposób całą płytę tak naprawdę zagrać wcześniej jako single. Więc no decyzja jednak padła, że nie, ale w naszych sercach gdzieś to jest singlowo. Ale przerwałem ci opowieść o tym utworze. Tak, i właśnie zostawiliśmy też coś na płycie, żeby było coś fajnego, jeszcze żeby było jakieś zaskoczenie. Właśnie utwór taki bardziej trochę gitarowy, trochę bardziej rockowy. Zaczął się od takiej właśnie tej zagrywki. Ja gdzieś tam mi wpadła ta zagrywka, kiedyś siedziałem w domu i na bazie tego jakby skomponowałem cały utwór. No i jak sobie potem przyszedł z miksów i tak sobie posłuchałem, to tak mówię, kurczę, chyba troszkę tam Fleetwood Mac z tego wyszedł, nie? Ale to jak najbardziej... Dobre skojarzenie, też słuchaliśmy właśnie sporo przez ostatnie 2 lata, więc gdzieś tam w podświadomości chyba to zostało. Też śpiewasz jak Stevie Nicks? Nie. Chociaż może ktoś usłyszy taką moją barwę. Natomiast tekstowo dla mnie chyba taki najjaśniejszy numer niosący taką nutkę nadziei, żeby jeszcze zostać, jeszcze chwila cierpliwości i jednak poczekać na to, co się wydarzy, zobaczyć coś z lotu ptaka, a nie od razu z pozycji kreta i to oceniać. Kozielska Sieczak w Nocnej Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Lekko poskładani, może nie. Kozyrska i Sieczak z płyty Prosto w serce. Kilka dni temu była premiera tego albumu, w związku z tym mamy zupełnie świeżą płytę. Ale kolejni goście już niedługo w Nocnej Polsce, będzie ich całkiem sporo. No co będzie? Będzie Grzegorz Kupczyk, będą Kury. I to jeszcze nie wszyscy artyści, którzy pojawią się w ciągu najbliższych tygodni w Nocnej Polsce. Ale teraz wróćmy do Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Margo była wyróżniona na festiwalu.